پاگی کی بتسلیه و نبی علیہ السلام توار کی چی دی چی کائی پران جی تا خواه ولی بده خو زی اراده دی اسلام نلرم نو چی زیان نگوارم تس ولی بخواه بده چی ولی اسلام نراولی که دا اس پا مضمون پوست و اسنو دو هدف پر را به ناس ول یو هدف یا چی شسو حقا دادی چی علا و تعالی دی حلاک کری دی خپل رحمت شوی چا سبابی وشی قریب چی کپر دی نو کپر ولی نحلاکم پجی کز ما ظلم سدی پجی خوز اللہ رحمت کوام اگا بل سبب چی بیانی یا بعید چی ما اراده ندکره پاگی که پیغمبر تا تسلی ورکی چی تخواه ولی بده چی ما اراده دیو کار ندکره نکیش تا بار خواه بده چی دا ولی نکیش نمی دا اراده کره نی مسلمان هم دا ایمان تا پیق نور لرور کوام خواه ما بده و دا مزمون دی نوستر جمعیت تسی و بوری فلولا کان ولی نوو دا فلولا جت چدی وای حرف تحزیز ور توای څوک پر کار به سکه لک مش چې چاته ولې دا پلان یې کار نه کاوه نه لا دا سه فلولا کان ولې نو من القرون دا اغه قرون او پیړی څخه قرون جمع د قرن ده قرن پیړی توای بسته دا پیړی چې رسوی نو دا خبره یو سړی نه دی پیړی خونه په لکو خلګی دا پیړی ختمه صابره پیړی ابل پیړی نو علاوه ولې نو من القرون د پیړی څخه د کوم پیړی او د کوم امتو څخه من قبل کوم چې مخکې درته شو او امت د نبی علی سلام وای ترڅو د مخکې چې کوم پیړی وې ولې نو په دې کې څوک اولو خاوندان بقیه کین د سرمایه بقیه د انسان سرمایه ته ویل کی هر انسان چې د ورځې ولاړ سي کار کوي د چې څه پیسې وګټي یو څه پس انداز خلک ورته وایي یو څه پټي د ضرورت وخت یو څه خو روزمره کور دی خرڅ دا شی غواړي نو هغه دی چې بچاوي چې جمع کړي دغه نو بقیه ده وای ار سړی خاوند یو بقیه دی عقل در ټولو غټه سرمایه ده په بقیه یې تعبیر ځنی وکړي نو ولې نو په دې تیرو پیړیو کې در مخه در تاسي اولو خاوندان بقیه کې د عقل او د سرمایه چې د پوهې سرمایه یې درلوده داسې خلک ولې نه وپکښې کې نو ینهون عن الفساد ینهون چې دوی منع کړی وای عن الفساد د فساد څخه په الارض په مځکه کې نو په دې مځکه کې خلک بدکاران سته دوی به بره منع کړی وای د فساد په مځکه کې خو د هوښیار سړي دا کار دی چې بل ته وایي چې هلکه دا بد مه کوه ینهون چې دوی منع کړی وای د مفسدینو خلکو د چا څه منع کړی وای عن الفساد د فساد کولو څخه په الارض په مځکه کې الا قلیلا الا په معنا د لکن دی لکن قلیلا لږ خلک خونه په لږ خونه بیا سر نه سره ورځي نو چې دا لږ نو بیا و میمن د هغه چا څخه انجی نه علاوه چې موږ نجات ورلره ورکړي من هم د دغه تیرو پیړیو څخه دا لږ خلک خونه بیا موږ خلاص کړه په عذاب مو هلاک کړي ام نه دي لکه د مثال په طور د ابراهیم علیه السلام سره خپل یو څو ملګري چې الله پاک نجات ورلره ورکړي د نوح علیه السلام سره څو ملګري چې الله نجات ورلره ورکړي د هغه رقم شرازه د نور نبیانو سره د لوط علیه السلام سره څو ملګري چې الله نجات ورکړي الله یې نو هغه لږ کنه نه یادوم خو په عام کې دی دغسې ډېر خلک نه درلودل الا قلیلا الا په معنا د لکن دی معنا یې استثناء منقطع ده الا قلیلا لکن لږ خلک خو نه وو یا الا د استثناء د پاره کړه استثناء خو مخکې نه پی غواړي هغه نه پی نو د هغه تحزیز په همول کېږي چې الله وایي ولې نه وو په تیرو پیړیو کې دغسې پوهان خلک معنا خو نو نه وه پکښې الا خو بیا وه نو دا نه وه پکښې کې دا خو نو بره ضمنن ځي او په احمد الاصلي خو ته عزیز دی چې ولې نه وه پکښې کې نو نو الا خو بیا وه قلیلا لږ ممن د هغه چا څخه چې هغه خلک نو انجی نه چې موږ نجات ورکوي من هم د دغه قرونو څخه د دا پیړیو څخه واتبع الذین ظلموا واتبع او تابعداری وکړل الذين اغه خلقو تابعداری کړو اغه خلقو ظلم او چې دی ظلم کړی چې په کوپر ظلم کړی چې پلا خو مشرک سوې دی کوپر کړی بلې په تابعداری وکړه د کم کار د اغه کار چې اغه په نعمتو کې دی ویدلی او خلا پر دی اسایش راوستل د خپل نعمتو په سیسو چې مزه کوا میلی کوا په دغه په سیسو دا فکر یې ونه کړي چې دا نعمتونه سوال او جواب لري د دې په باره کې الله پوښتنه کوي راسي چې د جنم یو کار وکړو دا کار یې نه کاوه وتبع تابعداري کړې وه الذين هغه خلق ظلم او چې دوی ظلم کړی وو کوپر خه کړی وو چې کړی د چې تابعداري یې کړې په کوم کار پسې سی وه ما د هغه اوتری پو چې دوی ته په نعمت چې دوی نعمت ناکسي وو په هغه په هغه کې ترک په نعمت ته ویل کیږي دا ښه ژوند ته ویل کیږي نو اوتری پو مجهوله سره سو اوتری پو چې دوی نعمت ناکسي وو په هغه کې چې په کوم شي کې دوی نعمت ناکسي وو کوم اسودګي الله ورته راوستل په هغه مزو کې د هغه تابعداري وکړه دا یې ونه کړه چې راسي چې پر ژوند خوند او خلم د جن کار وکړي خلق دغه کې دواړه سره جمع کی برکه غلطي وسیا د جن په کاري برته بلاګردانی سوال او تعالی عذاب نور لرور کی نو دی تابع وتابع تابعداری کړو الذين حق خلق ظلم او ظلم کړی د کم کار تابعداری کړو معنی په هغه کار پسې سی او په هغه کې ډوب سی ما د هغه او تری پوچ دی نعمت ناکسی او په هغه کې د خپل نعمتو په شوکو اختو وکانو مجرمین الاو اذا نو دیس نو چی اپلاو وکانو دی ود عادت سخه مجرمین جرم کارو نه دا ځینې ځینې کلی موږ ته سترګو لاندې چې ورشه در سپینجرې و در کشر پورې بدی ته مخ دی چې سپینجرې وژغې هغه کجاوی در خله را باسي چې به یې وجن روانې ځوان خنو مه کوه چې هغه خو عملي په کښې کې ولاړ دی کشر هغه د ځوان پر طبقه روان دی دا لوی اپت خو اوس په مسلمانانو کې پیښ دی خو دغه پیښ دی لوی لوی کلی دی چې ورشه هم اتیا کلنې چې دا وېژغې در خوله بیا سمه خبره وانه وري چې دا وېژغه یې در اومه پښته د خلکو دا وریادی دغه رقم کښې پر خوله ورځي هغه وایي الله وایي دا د تخمه څه دغسې مجرمین وه نو په دې کښې زما څه ظلم دی چې هلاکوم یې ظلم یې هم کړی دی مطابعت هم د خواهشاتو د میلو کوي کار یې دغه دی شوکو نه کوي او مجرم دی د عادت څخه وکانو دا کانو چې استعمال شي هغه د خلکو و عادت ته الله تعالی اشاره کوي چې د عادت دغسې راغلي وه وکانو دی و مجرمین جرم کوونکي عادتا د عادت څخه مجرمین دغسې راغلي وه نو فسینه الله پاک فرمایي وایي وما کان نه دی رب کربسته لیهلک چې هلاک دی کې القرا دغه کلي و دا قرنونه بظلمن په ظلم سره الله په ظلم څوک نه هلاکوي دا د بظلمین چې دی دا مې حال کوي د اوغه ربوکه څخه چې فاعل د کانه دی وما کانه نه دی رب کرب شته لیهلکه چې هلاک دی کې القرا کلي په داسې حال کې بظلمن چې اللهتعالی د ظلم کوونکی پر یو چا باندې نو وو په داسې حال کې چې اهلها اهل د دغه کلو چې دي دا نو د مصلحون اصلاح کوونکي الله وایي زه په ظلم څوک نه هلاکوم چې د یو کلي اهل به مصلح وي ګوره یو صالح دی یو مصلح دی دا فرق سره لري صالح دغه دی چې په خپله څوک نیک عمله دی مصلح دغه دی چې د بل دپاره هم کوشش کوي په خپله خو نیک عملونه کوي بل سړی هم ورته رابولي چې دغه ښه لاره دکه وایه نو الله پاک وایي چې په یو اهلو په یو قریه کې چې دی دا قریه په احادیو کې چې د اصلاح عادت وي چې د بل د اصلاح کوشش کوي نو الله وایي زه نه هلاکوم زه دا ظلم نه کوم دا مې پر هغه تقدیر ترجمه وکړه چې د بې ظلمین دا مې حال کې د ربوکه څه چې الله په ظلم دا کار نه کوي چې پر چا دې ظلم وکړي چې خلک دې مصلح وي اصلاح کوونکي دي وي معنی خلک دې ورشو ته رابولي دومه ترجمه دغه ده چې اشرف علي تانوي رحمه الله دغه خوښه کړې ده چې دا بې ظلمین چې دی دا هم د دغه قرا سره کوه وما کان نه دی رب کرب شته لیهلک چې هلاک دی کې القرا دا کلي بې ظلمین په ظلم سره د هغو کلو چې دا خلک ظلم کوي کفر کوي ګناوې کوي مګر وو په داسې حال کې چې اهلها اهل د دغو کلو چې دي مصلحون اصلاح کوونکي که پر یوه طرف ګناوې شروع دي پر بل طرف باندې بېرته د دین دعوات شروع دي قرآن دی درسېږي حدیث دي الله وایي دغه خلک هم زه نه هلاکوم ولیکه یو بغل د چا روان دی د ګناه روان دی خو بل د بغل څونه غټ د اصلاح پسې روان دی بستا دریاب روان دی الله وایي دغه هم زه نه هلاکوم ګوره دواړه چې شول بې ظلم په ظلم د دې کلو چې دا کلي ظلم کوي معنی خاوندان یې ظلم کوي و اهلها او دغه رقم اهل د دغه کلي چې بیا دي مصلحون اصلاح کوونکي هم وي یو د بل د اصلاح کوشش هم کوي دا کار د دعوت هم په کښې کې شروع وي الله وایي دا هم زه نه هلاکوم نو دغه تېر کلي چې دا ګرده هلاک شوي دي دا قرون په هغو کې دغه کار نه شروع یوازې هغه د ظلم خوا شروع وه هغه د نعمتو د میلو خوا شروع د دین خواته چا توجه نه کول که چې د دین خبر ورته کړی د خولې پیښې درته کولې یا بې ډوډۍ ورخشان درته وهي نو خود الله وایي ما هلاک کړه کنه الله وایي دا کار زه نه کوم چې قریه دې ظلم هم کوي اصلاح دې هم کوي چې زه دې هلاک کړم که د ظلم پر بغل اصلاح ورسره روانه وه بس دا سره نیسي دا دواړه بهر الله تعالی دغسې عمومي عذاب نه پر راولي چې دغسې دې هلاک کړي که داسې په خبره پوهېږي نو د بې ظلمون تعلق تر چا پورې سو در دا قرا پورې سو چې لیهلک هلاک دی کې القرا کلي چې دا کلي څه رقم یې چې متلبس په ظلم سره یي ظلم خو کوي ګناوې خو کوي و د هغه رقم څه شي اهلها اهل د دغه کلي مصلحون اصلاح کوونکي هم وي بېرته ډاله په کښې کي په پسې چې هلکه دا مه کوه دا مه کوه دا د مه کوه خبره په کښې کي نو ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده تر دغه ځایه در مصلحونه چې اوس موږ ووایه دا خو هغه بغل وویل شو چې هغه سبب قریب د دوی د هلاک بیان کړي چې د دوی د سبب قریب د هلاک څه شو هغه دا وه چې په دوی کې چې وه د فساد منع نه وه په کښې کې وکانو مجرمین جرم یې کاوه د اللهتعالی دین یې پیماله کاوه نو په دغه الله هلاک کړه په بغل کې یې خپل رحمت ښکاره کړي چې زه ظالم نه یمه دوی دغه رقم بد وه چې ما هلاک کړه اوس یې هغه سبب بعید ته وردي چې دا دوی چې په عذاب اخته سوه اصلي یې اللهتعالی اراده کړې وه هغه ځای ته ورځي ولو شاء که اراده کړې وای ربو کرب شته لجعله ګرځولي به وای الناس خلق امه واحده یوه ډاله ګرده به مؤمنان

فسیاره وی ولی زالی که ده دغی اختلاف ده پار خلق آلا خلقی جی هم دی علاوه چه گر سرم ما ده چه ده پار ده انسانان چه خلقی لده ده پار چه برای پا جنگ سره ولی میشه چه سوک ده علا پر جن مانی سر وکی سوکی نوکی چه ده خبر پکش معلوم نیست ولی زالی که ده دغی اختلاف ده پار چه پا ما بین سکراسی ده مؤمن و ده کافر خلق خلقی جی هم دی نو چه ده اختلاف ده پار خلقی جی نبی علیه السلام تینو تو پشتیش خواب بده چه ده ولی ایمان رو خواه لاوی خلق ده ده ده پار سوی ده ده بیان رو ده بر بیر رو ده ده ده پار خلقی جی و تمت کلمت ربک او بل اغا حکمت اغا ده پای نتیجه داده چه اصلی علاوی علت ما ده در رخ سر وعده کرده چه زب تار ده که ومه نو چه ده گرد خلق ممنان چه در رخ ده سو پرواشم ده وعده چنگ پراکم پا دغه دا خلق ز ایمان باندې نه متحد کوم و تمت پر سوی د کلمه تو خبر رب که درپسته پر کم ز پر کم حکم باندې هغه دا امل ان چې خامخه بزر د کوم جهنم دوزخ من الجن که د پیرانانو څخه و الناس د انسانانو څخه اجمعین د ټول څخه هم د پیرانانو هم د انسانانو د دوار قسم څخه ز خلق را چوم دی چات و دا دوزخ چې پر کو پر باندې ولاړ شي نو ما ول چې دا دوزخ سره دا وعده سوی ده الله دا کلمه پیصله کړې تامه سوی ده موږ یې پلانې کار چې بالا پای ته ورسېږي د سخت یې کړې الله وي دغه خبره موږ لازم موږ په لهجه کې وایو چې د سخت کړې دي کنه الله خو نو د سخت نه کوي فقط امر کړی دی پیصله کړې ده چې دا به ښي کېږي نو چې کېږي بل رقم دا کېږي خامخا به دغه رقم وي په کرورو میلیونو به کاپران وي په کرورو میلیون به مؤمنان وي دا کاپران به هم په انسانانو کې به په پیرانانو کې دا به بارځي دوزخ ته و تمت او تمام سوی ده ختم سوی ده کلمه تو کلمه را بکه در رب سفر کم که پر دغه خبره چې لأن خامخا به زرده کوم جهنم دوزخ من الجنه ده پیرانانو څخه ولناس ده انسانانو څخه اجمعی در طول څخه ده گرده با ورلر رو اچه وامه نو پا دی که مال اغا تسلیس و پا دی پای که سببی بعیدی ام بیان که چه ده خلق چکو پر که ولی که ده هلاکی رو چه ولی سببی بعیدی اغا دی چه علای ده شو ارادانه ده کرده عذاب اراده کرده ده رخت اچه وامه سببی قریب خدا دی کو پرو چه علال پا دی که پا گرده که دیش سوک نس بیده چه چا بانی در شر جاغوی که چه علا که شر کوا بعد مکوا دغه څوک بده کې نو بعد یې کول ظلم یې کول نو ځکه مې هلاک فسې دا اوس آیات چې وکول نقص په دې کې بابل مضمون دی هغه ته چې تاسو متوجه سي دا مخ کې چې کومې کیسې بیانېدلې دا قصې چې وي دا هغه حکایت او هغه بیان د قصو وو دغه هغه حکمت چې په قصو کې و هغه درته ذکر کړي چې په دا قصو کې هغه حکمتونه چې شو چې هغه تسلی و نبی علیه السلام ته و دې نور امتو ته چې دا موجوده د نبی علیه السلام امتی پیړۍ پیړۍ چې و دغه ته تهدید چې کته کې نه کې دا غس بس یې لکه هغه کې امتونه دا خو په هغه قصه کې چې کوم حکمت هغه اوس دلته چې دی په دا بیانولو کې حکمت بیان دلته کې خبرې دي یو هغه قصه ده چې پیښه ده چې په هغه کې کوم حکمتونه و هغه یو دغه دی چې دا بیان یې تا ته کړ د بیان یې به څه ګټه ده څه فایده ده د دې بیان ګټه اوس بیان یې اعلی داسې ورته فرمای وکلن او هر خبر دا وکلن چې دی مفعول به دی د نقصو دپاره پر رده مخه سوی دی وایي دا تنوین عوض مضاف الیه څخه دی چې وکلن بئن هر خبر هغه یې حذف سوی تنوین یې په عوض کې پاته دی وکلن هر خبر او قصه چې ده نقص مج بيانو عليك برتابن ونبي عليه السلام توي چاغنو د من انباء د قصص خ الرسول د رسولانو د قصص خ د رسولانو ار قصص مشتاته بيانو و ما اقدر ته بيانو نو ثبتو چ مش چنگو به پاغه سره فؤاده کزړست د دغه د پاره مش د تا ته بيانو چ تازه ته محکمه په در لره در کو چ تازه په محکمه کده قصې در ته بيانو نو یو پیدا خو چاته ورسید و نبی علی صلوات و سلام ته ورسید چې د نبی علی السلام زړه په ډاډ کې د قصې چ ورته کې چې شه د خو نو موسی علی السلام د خواري کې کړی لوط علی السلام د خواري کې کړی پلان یې نبی هم کې کړی هغه هم کې کړی د نبی علی السلام زړه ډاډ کې چې زه خو الحمدلله د الله تعالی رسول هم ګالم به خدای د رسولانو لار درغلی دنو نو موږ ارق سچ تا ته چشکو قصه کوي تا ته در رسولانو د قصو څخه د امانو ثبتو د بیرته دغه دغه څخه بدل دي د کله نه څخه و ما اقدر ته بیانونو ثبتو چې مش څنګه و به په هغه سره فؤاده کزړه ستا په څنګه و وجاءك في هذه الحق بل دا دي چې واجا راغلي دي کو تا ته په هغه په دغه قصو کې د رسولانو الحق ورشته بل خبر دا ده چې دا ګرد چې تا ته راغلي دا رشته دي و زره دروغ نه سپک شي نو دا حق حق حق حیات دا یو خود دې قصو خپل صفات بیان کړي چې دا حق او رښتیا او پیدا یو نبی علی السلام ته بیان کړي چې تاسو رب محکمیږي وسته امت ته لپاره پیدا بیانې او موعظه او دا پندی د گناهو څخه د پاره د امت امت ته چې دا قصه چیرې رسیدا رقم چې سړی چې د الله تعالی مخالفت کوي پای دا رقم راوز دغه ستباه او برباد کیږي. نو دا موعظه سو په دې قصه کې و ذکرا او په دې کې پند او یاداشت د مؤمنین د مؤمنانو د پاره مؤمنانو ته بیا پند ورلرو کی چې نه کوي کوي هغه دا قصه ګرځي یاد ساتي په دماغ کې چې شنو د دې قوم سره دا سلوک الله وکړي خو ما سره هم بیا کوي. نو یاد ساتي دې ذکرا یاداشت دی موعظه پند موعظه معنا پند ورته وایي عبرت ورته وایي. نو په دا قصو کې څو پیدا سولې یوه د نبی علیه السلام د پاره سو چې د زړه ډاډ او تسلی ورلره ورکول سو په دې قصو کې دوی پیدا دی او مت راځي سی او مت یو دا کار ځنی اخلي چې د غزنی اخلي عبرت د قصې چې ورته وکه بره دی هغه ګناه ویني او بل د مؤمن د پاره پند هم دی چې معنا شکوه بس دا قصه یاد ساته کامیابه ولې د نبیانو سره چې کوم کسان ملګری و څنګه د عذاب خلاص شي وي. نوح علیہ السلام ملگری مخلاص په کشتی کې ولاړ د لوط علیہ السلام ملگری ام خلاص ول د سر د شپې او ته عقل چې در به در کې دی الله تعالی زیرو زبر کوي. نو د مؤمن د پر بیا پدې کې ذکر را دی یاداشت چې نه ځ چې نه کې کوم بر ما تعالی او تعالی نجات راکې ما تعالی او تعالی ما ته کامیابی راکې. نو د امت پر د وی ګټ سول موعظتونی یو ګټ سول ذکر دی بل ګټ سول موعظه معنا عبرت د ګناه او څخه ذکر معنا یاداشت د پر د نیکیو چې نه کیکوه ولې هغه د نبیانو ملګري څنګه ورسره خلاص ول. نو په دغه آیت کریمه کې د دې بیان ګټې الله پاک د دې قصو د بیان ګټې بیان کړي هغه مخکې قصې چې وي خپل په وغو کې کوم حکمت هغه مخکې ذکر سو بیان سو اوس خپل په دغه قصه کې چې دا تا ته بیانېږي د دې فائدې چې تاسو زړه مو حکم شي او مت به هغه دوه کار ځنی واخلي. وقل للذین د دې ځای څخه شنو دي د سرت پای دی نو چې پای دی و هغه خبرې ته وسأل او تعالی خبر را ګرځي چې شه چې دا توحید په څنګه انداز په دې صورت کې بیان شو د څو نبیانو دعوت دې ته کشف چې ګرځي د توحید لپاره د غور رسالت په کوم انداز کې بیان شو چې دا معجزې ورسره وي د دلایل ویل دا بعث بعد الموت بیان شو په څو څار کې پای کې معنا بیا بیرته خلق را پاتول کیږي الله تعالی عذاب لرو کی حقانیت قرآن په شکه بیان چې دا قرآن حق کلام دی پرشتہ باندې دا قصه وای یو ځای خو د قصه غلطه ختلې وای دا بل دا غره کوم وعده د شوخ القصره وعد معنا د عذاب وعده د بدخ القصره دا ګرد بیان سو کوم شبهات چې واریدل سوالونه لکه دا اوس چې سوال دنن په سبب کې ذکر سو د دې جوابونه ګرد بیان سو. نو چې دغه د دین دعوت په دغه شو شو کامله توګه باندې دا دعوت بیان سوی دی دلایل بیان سوی دی نو خو مناسبه دغه و چې شي راوړ خلک نو خو ایمان باید راوړ مګر داغه سره سره چې کوم کسان نه راوړي پر دغه سربېره باندې نو الله وي انجام ته ورغونه سدا اسوس وای وقلت وای ای محمد للذین اخر قدر لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي پر دغه خبرو سربېره چې دغه نه دعوت ورته وس پر هغه سربېره دی پر خپل خبره ولاړ دی چې یا زه دا خبره نه منم ته ما د ترقی سره ګرځې نو هغه ته څه کم خبر وکړ ورته اعملوا علی مکانتکم اعملوا عمل کوي علی مکانتکم پر خپل هغه حالت باندې مکان ځای ته لکه یو څوک چې پر یو ځای په بد کار اخته برای یو څوک تیریج امیر وي هغه برای ته دلته اوسه څمانه یې خپل کار دی کوه نو دا دغه ورته چې معنا دا کار شر دی معنا خدای شته دا ته اوسه چې جزاب درته ګوري بس شوره ما دغه کار دی کوه دا علامه کنه چې کوم په دغه ځای کې استعمالیږي د کمال مشت څوک پر بده ووینو د سنور ته څوک څوک ته کوي څوک څوک دا څوک ته بره ته پر دغه رقم اوسه دا له ته دا له ته معنا دغه کار کوه دلته دغه څه مکانات تور استعمال کی مراجع زندګی د خپل دغه خپل کو پر اوسه چې پر لاس ځی کوه. نو هو یا اغه خلق ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي ورته اعملو عمل کوي علا مکانتکم پر دغه خپل ځای پر خپل طرز چې څنګه اخته دغه سیا کوه انا عاملون انا به شک موږ عاملون عمل کوم پر خپل طرز باندې بس ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم وانتظروا وانتظروا تس انتظار وکړه د خپل عمل د نتیجې ست عمل نتیجې لري بار به در تراوس نو تس انتظار وکي انه به شک موږ هم منتظرون انتظار کوون کی د خپل عمل نتیجې ته د خپل عمل نتیجې ته ګور زه خپل عمل نتیجې ته ګور ته خپل کار ته ګور ته خپل پالیس کړی دی ما خپل پالیس کړی دی معنا ست د کوپر پالیس دی د ورځې څه مراد زما د ایمان پالیس دی جنت کې نتیجې ته تم انتظار و د ورځې ته وکځ به و جنت ته وکم ګور وانتظرو تس انتظار وکي چاته د خپل عمل و نتیجې ته انه ام منتظرون انتظار کوم کی تخبر عمل نتیجته کته وانه چې دا دوار عملونه زخ خپل عمل کوم تخبل عمل کې څه نتیجه راوځي د جنه دا به ربیا څوک معلوموي الله څنګه ورته ویل الله غیب السماوات ولله اله لر غیب پټ دي اسماوات د اسمانو والارض د مزکی که پم زکه وجی که باسمانو کی چچ پټ دي دا ګر د الله تعالی ته داسې لکه حاضر نو د بنده عمل خو بغیب نه یم چې الله ته د اسمانو د مزکی غیب خبر لا معلومه دي ست عمل پر میدان دي ګر د خلک ویني په دې خو بخي الله خبر دي تا ته خو بخي جزا پر در کولای شي کته په خبر خو دی الله تعالی جزا به څنګه راکړي و الیه یرجع الامر كله و الیه وداغ الله ته خو یرجع راجی کیږي الامر امر پیسلی كله ټول پیسلی خو ګرد الله کی که د جنت کی که د دوزخ کی نو پر کوم ځینو په خبره کې دا سپوږی هغه ځای خو په یاد چې اعملوا علی مکانتکم ته په خپل ځای خپل عمل کوه انا عامدون مش معمل کوه کتاب چې خپل عمل کوم تخپل عمل کې عبارت څوک به خبر دی ول الله غیب السماوات والارض الله په غیب د مزکو د اسمانو خبر دی ست عمل خو بخښ کاره دی کتاب په دغه هم څه خبر ما خپل عمل وکي بد تا ش عمل وکي او الله په خبر هم دی عبارت څه کیږي و الیه یرجع او سر برګر کی چې الله ته خو ار امر وګرز نو استاد عملو په سلام الله ته شول کیږي چې دې پر کوپر باندې ژوند کړی دی پر هغه کوپر مړ دی دا بل پر ایمان ژوند کړی دی پر ایمان مړ دی وسې په سلام څنګه ده نو الله به دا په سلام وکي چې مؤمن دوه رخته بوزي کافر جنت ته بوزي نعوذ بالله دا رقم خو بیخ نه کی فعبده وس نو په پای کې پیغمبر ته وایي چې دا په سلام ما ته راځي کیږي ته عبادت ته خدای کا وخپل فعبد ته عبادت کا وحود ته الله شه دا عبادت امر چې وس په عبادت کې خو نه یوازې لمونځ نه دی په عبادت کې خو چې دی د نبیانو کار چې د تبلیغ دی چې روان سوی دی خو دا ار تبلیغ څونه مشکلات لري ار ځای ته چې ورځي خو مخالف تسته مقابل کې درته دریږي دستې او توکل ذکر کوي چې فعبد عبادت کا وحود دی الله په مضمون پوهیږي د په عبوده څخه چې دی دا خبره تفسیر سره لري چې په عبادت کې تبلیغ هم رالی که تسبیح او تسبیح نو توکل څه کوي توکل خو په هغه ځای کې کاروي برای چې ډېر مشکل کار ته ورژه وروړي نو خو هلته ناس چې خپلې تسبیح اړه یا فعبدت عبادت کوه هوده جاء الله چې د عبادت په ځمل کې کوم کار دی دغه جهاد دی دا تبلیغ دی دا معنی چې بل حق ته رابولي خو دغه کار ګران دی نو د ستې ورسره ملګری چې د عبادت سره به توکل هم ورسره وجد عبادت غاقة سانغا أغدا جخالق راهو بوجه وتوكلت اعتمادك عليه بر الله بس زان الله توس فرج الله بمن برستك بيا بيرت خبر خبر راهو قزلوا ما ربك بغافل عما تعملون الله ذا ذي ذا عمل وصنا خبر النبي برتاك خواري تري فجا تبليغك فجا جهادك الله خب خبر دي خب يا جزاور كي وما ندي ربك ربستا بغافل نا خبر نا آقا عما دا اغا کارو څخه تعملون چې تاسې کوي په ټولو خبر دی که کافر کې هم که مؤمن کې هم دا ګوره تعملون وي عما دا اغا کارو څخه تعملون چې تاسې کوي معنا ستا د جن کار د عبادت کار ما دا وي زه نه یم نه خبره چې زه نو باره د مثال په تور علم نه پوهلرم ته به ما دونه خواري وکشې دونه دعوت مې وکړي اوس خو ولاکه شی لا راکړي الله وایي زه غافل نه یم ستا یوه ذره ذره یوه ثانیه چې د جن په دعوت کې تېری هغه به دلته لیکلي تا ته بیا سزا درکول کېږي نو په پای کې د سورت کومه جمله ذکر سوه ما ربک بغافل عما تعملون کافر چې هم دا خبره وبرښوله چې ستا عمل چې دی امالا په خبر دی معنی هغه جزا در کول کیږي مؤمن ته وبرښوله چې غافل نه یم چې ته به الله پاک وز ما څه غافلی ما ته بیا پام نه ته خپل زار زحمت وکاله بیا جزا او بدل در لره درکی نو دغه د پای څخه چې وقل څخه راونه سي تر دغه ځای پورې دا ختم د کلام پر داسې او چل باندې وکي چې معنا دعوت خو نه مانی پر دغه سربېره چې دغه نه دلایل قصې تیرې شوې نو خپل کار کوه خپل به کوم الله په ټولو خبر دی ستا دا به هم وویني زما دا به هم وویني او کارونه هم ګرد الله ته راجع کیږي چې فیصله به بیا دی کوي ستا دپاره به ستا د عمل مطابق فیصله زما دپاره به زما د عمل مطابق فیصله وکړي او په پای کې نبی علیه السلام عبادت کوه عبادت ما پرېږدي چې د عبادت په ترڅ کې هغه دعوت هم پکې کړلی نو توکل او توکل به هم خاص پر الله عز و جل کې نو الله تعالی دې موږ ته په دغه سورت کې چې کومه حکمتونه او فائدې وي الله دې زموږ نصیب کړي الله تعالی دې زموږ ته ټول خاتمه پر ایمان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.